جس طرح زمین پر رات ہوتی ہے کیا اسی طرح آسمان پر بھی رات ہوتی ہے؟ فتاوی حدیثیہ میں یہ ہے کہ رات اہل زمین کا خاصہ ہے کہ اس رات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ہی احسان فرمایا کہ ہم اس میں آرام کر لیں کہ دن بھر کے معاملات سے ہم تھک جاتے ہیں، تو رات آرام کے لیے بنائی گئی، آسمانوں پر رات نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.